Անրանիկ Օզանյանը, հայ ազգային ազատագրական շարժման առաջնորդ ազգային հերոս, Էրիկո Կարուզոն, իտալացի օպերայի մեծ երգիչ, Դեզի Ադելիա Դևիսը, ամերիկացի գիտնական, սնվելու մասին գիտության առաջին հետազոտողներից մեկը, Վսեվալոդ Սանաևը, կինոյի և թատրոնի ռուս դերասան, ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ, Ջորջ Հարիսոնը, բրիտանացի հանրահայտ երգիչ, երգային և կոմպոզիտոր, Բիթլս խմբի անդամ, Ամին Մալուֆը, ծագումով լիբանանցի քրիստոնյա, ֆրանսիացի հայտնի գրող, Լևոն Մկրտչյանը, հայ կինոռեժիսոր, կինոօպերատոր, Ալեքսայ Բալաբանովը, ռուս նշանավոր կինոռեժիսոր. Հասկացա